afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie. Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig. Toe aan een nieuwe fiets? Bij Mantel vind je de beste merken met de laagste prijsgarantie. Bezoek een van onze superstores of shop op mantel.com. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland. Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile. Nu bij Coolblue. Korting op vrijstaande en inbouwkoelkasten van Etna. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app. Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Jumbo's koffiepads, 1 plus 1 gratis. En alle Robijn, ook 1 plus 1 gratis. Ja, dat hoor je goed. 1000 producten waarbij je er eentje extra krijgt. Dat is de ja van Jumbo. Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk. 538 Nieuws. 3 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. De gouden helm en de armbanden die vorig jaar uit het Drents Museum werden gestolen zijn volgende week weer te zien voor het publiek. Ze liggen dan in een museum in Roemenië dat de schatten had uitgeleend aan Drenthe. Na ruim een jaar kwamen die boven water na een deal met de dieven. We gaan er dit jaar waarschijnlijk niet meer op vooruit. Het CPB had eerst voorspeld dat we er door de plannen van het kabinet 1,4% op vooruit zouden gaan. Maar door de inflatie vanwege de oorlog in Iran blijft daar maar weinig van over. Het kabinet is bezig met maatregelen, vooral voor mensen met lagere inkomens. Apeldoorn heeft plek voor 240 asielzoekers. Ze komen tijdelijk in een oude school te zitten. Apeldoorn reageert zo op een oproep van het kabinet om snel extra plekken te regelen, omdat alle opvanglocaties vol zitten. Ook andere gemeenten komen eraan tegemoet, zoals Breda en IJsselstein. En na 2 jaar komt het Nederlandse bakfietsenmerk Baboe terug op de markt. Het moest destijds stoppen met de verkoop omdat hun fietsen niet veilig waren. Ook was er een terugroepactie. Intussen is de productie naar het buitenland verhuisd en de nieuwe Baboes die zouden beter in elkaar zitten. Krijg je nog het weer, regelmatig zon en 17 graden. Vanavond en vannacht is het droog en 7 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Dankjewel Iris. Dan de 3 grootste files van dit moment. De A1 Hengelo naar Osnabrück. Voor de Nederlandse grens vanuit Oldenzaal Zuid, 12 minuten. A2 Amsterdam-Utrecht tussen Oudekerk en Holendrecht, 18. En de A12 Oberhausen naar Arnhem tussen Zevenaar en de IJsselbrug, 12 minuten. En dan de belangrijkste controles bij Lieren op de A1 Barneveld richting Apeldoorn, 84,5. A1 verderop naar Eemnes, 42,0. A2 Echtweert, 215,1. Dan de A4 Leiden-Amsterdam, 21,5. A6 Emmeloord naar Jouren, 282,8. A6 bij Almere richting Muidenberg, 56,5. A10 richting de Zeeburger Tunnel bij Amsterdam, 3,9. En de A35 Hengelo naar Enschede bij Enschede, 67,5. Wil je nou alle controles? Check dan even de app van Flitsmeister. Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal. Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl. Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten. Social deals die je niet mag missen. Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel. Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com. Ontdek ook de beste meivakantiedeals op socialdeal.nl. Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar €5. Bestel snel op simpel.nl. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Yes!

bijna weekend. Ik ben alvast begonnen met dutjes doen op werk ter voorbereiding. Laat eens van Jeroen. Lekker. Als je een andere vibe verkeert, we houden je graag wakker. Doen we ook met Kygo zometeen en Tim Berg. En dit is de nieuwe Sonje. Counting every second. Too much. Counting on the skies to clear up. Up above. I'm 538 Dutch 1000. Oh, zin in, man. Morgenochtend tijdens de ochtendshow bij Tim, Rick, Niels en Florentien gaan we los. Ja, met de Dutch 1000 in één rechte lijn. Zo recht als een oranje tompoes. Chasen we met jou richting 538 Koningsdag. En ja, dat kun je gewoon niet beter doen dan met de 1000 allerbeste hits van Nederlandse bodem. En het mooie is, dat doen we samen echt helemaal met jou. Ja, want je kunt hem nog samenstellen. Straks sluiten de stembussen. Even luisteren en loeren hoe de lijst nu zou klinken. De 538 Dutch 1000. Tussenstand 612. Daar Fleming met Boef samen. Baby, nu ga je zien dat ik alles heb wat ik verdien. Alles. Vroeger dacht je, deze jongen wordt het niet. Ah, dacht je nog? In Europa maar de Champions, Europa maar de Champions League. 363. En daar vinden we bijvoorbeeld Lucas en Steve. I'm gonna search for you all night long. Screaming I wanna know where you've gone. Alright, en dit is de top 3 van dit moment. 3. Danny Vera, Rollercoaster. Here we go. On this rollercoaster life we know. Oeh, gisteren nog op 1, Yves Berendsen. Ja, oké, dus voor de duidelijkheid, als we nu op Ctrl-P zouden drukken, dan zou dus op 1 staan DJ Paul Elstak. Staan jouw favorieten al in de top 3 of überhaupt in deze lijst? Kom nog even door. Om 6 uur sluiten de stembussen. Dus laat weten met je vrienden en je collega's of voor jezelf, wat zijn jouw favoriete hits van Nederlandse bodem? Je zou ook kunnen stemmen op deze, een nieuwe hit. Maxime met Babette. Sinds je week bent, zoek ik elke avond de reden om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen weer dezelfde route neem. Ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Vraag mijn vrienden om nooit meer je naam hardop te zeggen. Tot de dag dat jij niet langer in me leeft. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je staying alive, dancing the range to kiss the night at your touch. Oh, it feels like a glove. Don't need drama. I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? 'Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. And every Saturday night that you wait, keep my tears blue. And these blinding lights, they shine so bright like we're on the moon. I don't wanna dance another beat, no, unless it's with you. Lose my mind, 4 in the morning, I'm on fire with you. I'm running too. You got a diamond heart, you put work hard, nothing compares when I'm in your arms. Don't go, 'cause you'll never know. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? 'Cause these dancing feet don't cry to the rhythm they cry for you. No, unless it's with you. Unless it's with you. Je hebt toch die stem op Thriller van Michael Jackson. Die Vincent Price, die zat in de taxi naast Michael Jackson. En Michael Jackson zei, joh, hey, we gaan zo meteen wat inspreken voor een plaatje, Thriller. Wat wil je? Zal ik je afbetalen? Gewoon een paar $1000? Of wil je een percentage? Hij ging voor de korte, snelle hap. En hij zei, doe maar even betalen vandaag, gewoon cash. Kun je het er voor je bek slaan? Hetzelfde is toch nu, toch ook. Moet je voorstellen dat jij die stem, die sinds maandag in koffer 10 te horen is, een paar keer heb gehoord en heb gedacht, oh, dus die. Maar dat je niet op die groene knop hebt gedrukt. En stel nou dat je het goed hebt, dat ga je jezelf toch nooit vergeven? Nee toch? €40.000. Zo simpel is het. Zometeen een nieuwe ronde van de 58 stemmenjacht. We zijn bij de laatste koffer, de finale. €40.000. Het is niet Daan Schuurmans, Tina Nijkamp is het ook niet. Het is niet Leo Kleine, Angela de Jong ook niet. Alle genoemde namen staan op 58.nl. Lees dat door en druk dan op de knop in de app. Dan hebben we je gegevens. En wie weet kun je over een paar minuten meeraden voor de stemmenjacht. Spannend. Queen en Bruno Mars, zometeen. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen, naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden, supporter van alle hardlopers. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido. Deze week in de bonus. Amerk probiotica of kefir zuivel, 30% korting.

don't know who I was before we met. Photographs remember things I wish I could forget, but you adore me despite all I was. So if you catch me smiling your direction, maybe it's because the thing I love. Net als Sjoerd, we hebben verbinding met Limburg. Dag Sjoerd. Goedemiddag. Uit Leunen zie ik hier. Dat klopt, ja. Ja, ja, ja, ja. Zei hij trots. Is dat echt zo'n plekje dat als je jarig bent dat je het hele dorp uitnodigt? Niet heel veel mensen, nee, dat klopt. Hoeveel inwoners ongeveer? Dat durf ik niet te zeggen. Niet heel veel. Oké, okay. Iets meer dan 2000 zie ik hier. Zoiets, ja. Nou, dan ben je nu gewoon een beroemde Leunenaar, ben je. Ik hoop het. Ik hoop het wordt goed. Nog even luisteren, Sjoerd, naar de stem. Helemaal prima. Oké, komt-ie aan. Leuk. Ja, en dat is zo spannend aan deze ronde. Want bij eerdere koffers werden er alleen maar mannen genoemd. Maar we hebben nu echt alles door elkaar. Mannen, vrouwen, het gaat alle kanten op. Hij is natuurlijk ook zo moeilijk. Sjoerd, neem ons even mee in jouw stemmenjacht reis. Hoe is dit gegaan? Jij hoorde deze stem. En toen? Nou, ik hoorde hem vanmorgen in de auto weer. En toen dacht ik eerst een andere naam. Intussen zijn er weer 7 andere namen door mijn hoofd gekomen. maar toch blijf ik bij mijn laatste keuze. Oké. En waarom blijf je bij die laatste keuze? Ja, weet ik niet. Je moet eerst een grens trekken. Ja, ja, precies. Kijk, hier spreekt een man. Dames. helemaal goed. Ik wil dan nu echt de naam van je weten. Ik heb Joris van Rossum. Oftewel, Meteor. Ja, de bekende zanger. Ja. Oké, de stemmenjachtjury is in de studio. Is het Meteor? Het antwoord is... fout. Oh! Ah, helaas. Oh! Wacht proberen. Jeetje, wacht even. Even mijn hart pakken, hoor. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Oh, Sjoerd, wat jammer. Je krijgt wel een hele mooie glinsterende reiskoffer van de Postcode Loterij. Een paar mooie reizen kun je daar vast mee maken. En dank voor het meespelen. Graag gedaan. Hoi. Succes nog. Hoi. Ja, dank je. Bij Frank en Arjen straks een nieuwe ronde. Bruno Mars.

appje van Maya uit Opeijnen. En die vraagt Mark... Dutch 1000, waar heb jij zelf dan op gestemd? Serieus, wil je dat horen? Dat is echt alsof je mentels in een colafles flikkert. Want het gaat echt, echt alle kanten op. Oké, komt-ie. Uiteraard op deze. Too Unlimited. Deze vind ik ook heel mooi. Abel. Het is al lang verleden tijd. Maar natuurlijk ook weer even keertje Marco. Met Treintje. Nou, nu dan een hele gekke misschien. Kom hoog, Sammy, want daar is de blauwe. Ramses Shaffi vind ik zo leuk. Sammy loopt niet zo verlegen. En die... Ja, oké. Okay. Dat was Yellow Claw, Krokodil. Je kunt nog even stemmen, dan sluiten de stembussen voor de Dutch 1000 om 6 uur. Ga naar 538.nl. En nu Sam Fender en Olivia Dean. Now let go of everything I... I couldn't give the love you deserve. By the gunner you shouted, oh my God. It seemed just, but it's what I was owed, I suppose. We take whatever we can to get. Let's go. When I told her, I said, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, y What? Thinking that it might be a good idea to take her with me. She's ready to leave. Well, let's go. And I gotta keep it real now. 'Cause on the 1 to 10, she's a certified 20. But that just ain't me. Hey! 'Cause I know, if I take that chance, she's where's it gonna lead? But what I knew, is the way she danced, make sure I'm right for me. The way she. She asked for one more dance, and I'm like, yeah, how the hell am I supposed to leave? Go, and I said, yeah, Johnny got down low, said, come and get me. Yeah, I get so caught up, I got you on me. Yeah, look at my girl, she be the best to call me. Yeah, next thing I knew, she was all up on me screaming. In the club looking so conspicuous and wild. These women all on the prowl. If you hold the head steady, I'ma melt the cow. And forget about game, I'ma spit the truth. I won't stop till I get them in their birthday suit. So give me the rhythm and it'll be off with their clothes. Then bend over to the front and touch your toes. I left the Jag and I took the rolls. If they ain't cutting, then I put them on foot patrol. How you like me now? When my pinkies valued over 300,000. Let's drink, you the one to please. Ludacris fill cups like double D. Me and us, what's more when we leave them dead? We want a lady in the street, but a freak in a bed that say. Back. Usher got the voice to make your booty go. Take that, rewind it back. Ludacris got the flow to make your booty go. Take that, rewind it back. Lil Jon got the beat to make your booty go. Ja, yeah, van Usher op 538. Hey, veel plezier met Frank en Arjen zometeen. Met uiteraard nieuwe rondes van de stemmenjacht. Met jouw kans om te winnen €40.000. En gisteren hadden ze in zitten iemand te luisteren die... de vraag of er iemand luistert die helderziend is. Ja hoor, daar kwam die. Jacco. Maar krijg jij iets door terwijl we nu zitten te praten? Ja, jij hebt pas geluncht in vuur, in laag vuur. Zeg. Maar omdat jij er ook was? Ja, precies. Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Karwei, maak het mooier. Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij. Op vakantieveilingen zijn het nu de pretparkweken. Met nu heel veel uitjes vol actie. Bied mee, bepaal zelf de prijs en win! Diep in de jungle van Colombia gaan vier bekende families de strijd met elkaar aan in het ultieme survivalavontuur. Het lot van de familieleden in de jungle ligt volledig in handen van de andere.